Wielka Karta. Dobry wieczór. Gdyby ktoś mnie zapytał o definicję najlepszego nocnego brzmienia, to bez wahania odpowiedziałbym Crime and the City Solution, utwór Goddess z ich nadal ostatniego albumu American Twilight. I zostajemy w dalszym ciągu w Australii, a konkretnie w Sydney. Przed chwilą doświadczenie, a już za moment młodość, świeżość i nieszczęśliwa miłość. The Jezebels. Utwór z mini-albumu. Utwór pod tytułem The Man Is Dead, a tę audycję, tę dziką kartę jak najbardziej na żywo zrealizuje pani Grażyna Oczkowska. Wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, niezawodny zawsze na posterunku. A ja będę do państwa mówił, wybierał muzykę Radosław Okrasko, wieczny debiutant. Tak więc teraz, The Jezebels, The Man Is Dead. We'll be right back. Riley Mary, Heather Shannon, Nick Caloper i Samuel Lockwood, porównywani niekiedy do Kate Bush, do PJ Harvey, do Anny Calvi. Mi osobiście najbardziej przypominają polskich Sorry Boys i niezwykle, szczególnie wokalnie, Belę Komoszyńską, o czym za chwilę będzie można się przekonać, ponieważ ten utwór przed chwilą niezwykle dynamiczny, taki indie rockowy, można powiedzieć. Ten następny z kolei bardzo w stylu właśnie Sorry Boys, Easy to Love, i też o miłości, tak jak o miłości jest ostatnia płyta Sorry Boys. Well, I was the one who showed you the sky, but you brought it down to my thighs. Sadly believed every word I didn't mean about loving dark. To nie tak, że ja wolę grać australijskie kapele niż polskie. Ja po prostu nie mam jeszcze albumu Miłość zespołu Sorry Boys. No i muszę sobie kupić, tylko nie wiem, czy uda mi się, ponieważ ta płyta się świetnie sprzedaje. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś sklepie znajdę. Ale kiedy się znajdę, prawdopodobnie. Zespół The Jezebels. Zacząłem od mini-albumu, którym debiutowali w 2009 roku pod tytułem She's So Hard, a teraz sięgam po ich nadal ostatni album, który zamyka też ich tą właśnie albumową dyskografię, czyli sięgam po Cynthię. To ostatnie dzieło The Jezebels i utwór także o miłości, tak więc wszystko tematycznie będzie się zgadzało. Dzisiaj miało być wystrzałowo i wybuchowo. I tak będzie w raczej drugiej połowie, drugiej tej lepszej połowy, albo gorszej, nie wiem. A teraz nadal o miłości, która też może być wystrzałowa, myślę, tak jak w tym utworze. Trochę, jak zwykle, będzie to gorzka miłość, trochę w stylu liryków znanych z dorobku Depeche Mode, bo oni mieli o tym, że Shake the Disease, a tutaj My Love is My Disease. Oh, A jak się Państwo czują w tę piękną noc, niewątpliwie? To Dzika Karta w Trójce. Ja nazywam się Radosław Okrasko w doborowym gronie. Już przedstawiałem, jeszcze potem przypomnę. Przed chwilą o tym, że miłość może być niezdrowa, a za chwilę o tym, że miłość jest niebezpieczna. I teraz w końcu artyści polscy, ale po angielsku, jak przystało na prawdziwych Polaków, Baśnia Lipińska i jej płyta, nagrana w składzie Łukasz Zaorski, sikora, bas, Adam Kaliszewski, gitara, pozdro, Filip Onufry, Jaremko, perkusja, Michał Michota, trąbka, gościnie. Ta trąbka się pojawi w utworze następnym, ponieważ zaczynamy tak, jak ten album się otwiera, czyli This Love is Dangerous. Płyta wydana w bieżącym roku, tak więc świeża rzecz, warto po nią sięgnąć, szczególnie jeśli chodzi o fascynatów takim zimnym graniem, które pamiętamy, ja przynajmniej pamiętam bardzo dobrze z lat 80. I tutaj ten paradygmat brzmienia został osiągnięty w sposób perfekcyjny. Zresztą poniekąd za sprawą znakomitego producenta, którym był Waldemar Sorychta. O nim za chwilę, a teraz posłuchajmy w końcu muzyki. Tak więc ponownie o tym, o miłości, że może być chorobą, a może być niebezpieczna. W sumie na jedno wychodzi. A, właśnie, bo ja jeszcze... Dobrze, niech sobie gra. Jeszcze może powiem, jak się zespół nazywa. Zespół nazywa się Basnia. Zespół Baśnia, bo to Baśnia Lipińska właśnie na wokalu, autorka tekstów i zajmowała się również grą na perkusjonaliach. Moje najbliższe skojarzenia, choć może nie wypada o tym mówić, bo artyści się czasem obrażają, ale powiem. Exmal Deutschland, Suzy and the Banshees i The Cure. I producent, o którym wspomniałem już, Waldemar Sorychta, urodzony w 67 roku w Zabrzu. Od 82 roku mieszka w Niemczech, w Dortmundzie konkretnie. Zespół zwrócił się do niego o to, żeby pomógł w produkcji, a w zasadzie po prostu wyprodukował ten album i to wyszło znakomicie, jak Państwo słyszeli. Z tego co wiem, Waldemar chciał, zwany Waldkiem albo Waldim, chciał to trochę w bardziej nowoczesną stronę pchnąć, ale zespół był konsekwentny, a szczególnie liderka. No i właśnie tak to brzmi, czyli dosyć tak 80-sowo. Za chwilę właśnie, bo ja nie powiedziałem, a nie, powiedziałem, że za chwilę utwór ostatni, ponieważ już za nami ten, który otwiera album This Love is Dangerous, a teraz Night of the Lost. Bardzo w stylu tej muzyki tytuł. Jak rozmawiałem z gitarzystą tego zespołu, to on powiedział, że według nich to jest takie zimnofalowe disco, ten utwór, który za chwilę. A ja zwróciłem na niego uwagę, ponieważ tu właśnie pojawia się trąbka. Night of the Lost. Minęła 3:30 w trzecim programie Polskiego Radia. To bardzo dobra pora, żeby wybrać się na przejażdżkę, a uczynimy to z zespołem Organizm, który w tym roku wydał swój kolejny album. Czy ty też tak masz? Ja mam na pewno, tak samo jak zespół, że lubię bardzo dobre, niekiedy mroczne filmy. Takim filmem był Crash Davida Cronenberga. Film, który miał premierę w 1996 roku. No i tam też występował samochód w roli głównej, tak jak w piosence, która za chwilę zabrzmi pod tytułem Crash właśnie. Potrafię znaleźć się gdziekolwiek. Teraz jestem tutaj. Teraz jestem w tym samochodzie. Wiem, dokąd jadę, do godziny 4:00 i mam zielone światło na bardzo dobrą muzykę i w ogóle mnie to nie dziwi, że Jędrek Dąbrowski pisze albo nawiązuje w swoich tekstach do różnych filmów, ponieważ on pracuje na co dzień z obrazem, montuje i zdobywa nagrody na tej niwie, na tym polu. Reszta składu to Tomek Gogolewski, który tutaj grał pięknie na gitarze slide, i Jakub Afelski, specjalista od warstwy perkusyjnej, elektroniki i aranżowania tych wszystkich utworów, które zresztą aranżują panowie wspólnie, oczywiście. Tomek Gogolewski również śpiewa chórki. Także ja również daję zielone światło na takie utwory. Róbcie ich jak najwięcej, panowie organiczni, panowie z organizmu. A my, organizmy jak najbardziej pożądające takich dźwięków, będziemy czekać na kolejne. A ja do tej płyty będę wracał niewątpliwie, jeśli jeszcze zostanę kiedyś zaproszony. Tak więc przed chwilą mówiłem o filmie Crash Davida Cronenberga. A co panowie z organizmu myślą na temat filmu Pasikowskiego? Myślę, że oni są wychowani w ogóle w latach 90., tak więc to nie dziwi. Stąd też tytuł następnego utworu. Prawdopodobnie stąd. Domniemuję, antycypuję. Psy to druga porcja muzyki z albumu Czy ty też tak masz? Z tego roku zespół Organizm. Następny tytuł na płycie też należy do polskiego reżysera. Niebieski, no wiadomo, Krzysztof Kieślowski, ale to chyba są luźne skojarzenia, może tylko moje. Nie wiem, nie pytałem zespół. W drugiej połowie tej audycji miało być wybuchowo, wystrzałowo, to teraz będzie. Dub Pistols. i London Calling. This is London Calling. I have here a very important statement. Yeah! So I tell them straight up and down, this is London City, London Town. This is London City, no pistons, navigator. When we tell the man them panniers, I wish man would come from rude boy. When we tell them, this is London City. The ends ain't so dirty, but Westminster pretty. Westbound line, bend in a white city. Crime street life, the place now no pity. Locked in a material mind state. Pushing weight, cool heart full of hate. No one here, nothing less than dollars in my mate. Stack up the paper, then up the stairs. Can't a lack of property because man want it all. From up a Mayfair, back up to Whitehall. Cause even though you're making the streets still a call. Watch your head, back no jumping and up in fall. Have a firm meditation because yo, no generation, no win and no joke thing. Gun, heroin, pussy, crack and the cool thing. Man wish at you even though you never provoke him. Some don't show off with them bragging. I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. The clubs them closing and the people them balling. The history of the culture evolving like Darwin. From sound system days MCs them start crawling. From hip hop to jungle drum and bass and grime. With musical heritages one of a kind. Big Ben still a chime. London still a crime. Say this is no pantomime. Cause we not chat nursery rhyme. Now the money and the bank and the art in the gallery. The poor and the homeless who can't earn a salary. The girl in the shop. Shakespeare and the bar. The world trade strategy to canary wharf. In a city, fast life then quick. Involve yourself in a risky business. Some might lose their life for a shit 50 quid. Then you're happy, ask yourself the question, what's it really worth it? I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. Zapowiedziałem London Calling, ale tytuł tego utworu tak naprawdę to London Town. Dub Pistols nie trzeba jakoś przedstawiać specjalnie. Jak zacznę coś mówić, opowiadać, to chyba będę trochę śmieszny, ponieważ fani gatunku wiedzą wszystko na temat Barry'ego Ashworth'a, który jest pierwszoplanową postacią w tym ansamblu. Bardzo zresztą długowiecznym, a ten krążek, z którego gramy dziś, to Crazy Diamonds, nadal ostatni album tej bardzo wesołej i skuteczne, jeśli chodzi o sceniczne występy kompanii. Jeszcze jeden utwór z tego krążka. Przed chwilą w wokalnym udziale wykazał się MC Navigator, a za chwilę Raga Twins i Get Lively. Bardzo dobra muzyka na taki poranek, bo już noc się skończyła. Jest już jasno za oknem, tak powoli przynajmniej robi się, przeciera. Taka przecierka, a z powodu przecierki właśnie dobrze jest pograć bardziej wystrzałowo, a nawet wybuchowo. I teraz będzie album pod tytułem Mr. Dynamite. Powiedziałem Dynamite, to zespół, który z kolei został reaktywowany w tym roku przez Matta Kowalskiego i ich również kiedyś chciałbym pograć. Pozdro Matt i mam nadzieję, że epka, która powstaje, trafi również do mnie i może za miesiąc, może za dwa ją zaprezentuję. Dynamite to oczywiście zespół znany z lat 90. jeszcze, pionierzy takiego rap metalu. Pionierzy, może to jest za duże słowo, ale jedni z pierwszych. Jeszcze był na przykład taki super band Flapjack. Też warto przypomnieć, wszyscy pamiętają, no bo AC Drinkers grają, natomiast Flapjack bardzo dobry skład stanowił kiedyś. A teraz, żeby już uporządkować sytuację, album pod tytułem Mr. Dynamite, zespół to Creepshow. Creepshow to współpraca singera, songwritera Johna Granta, czyli po prostu piosenkarza z triem Electro Wrangler. I ja wybieram utwór, który zahacza o Japonię, ponieważ byliśmy dzisiaj w Australii, może jeszcze na koniec wrócimy do Sydney. Sydney Polska, znaczy Polska do Sydney z ziemi Polskiej do Sydney. O, może tak. A teraz Tokio Metro. Utwór trzeci na albumie całkiem świeżym. Całkiem świeżym, jak na mnie przynajmniej. Mr. Dynamite. No i zmiana koncepcji. Pojedziemy jednak takim japońskim tropem, bo przed chwilą tokijskie Metro, zespół to Creepshow, album Mr. Dynamite, a za chwilę Japan Droids. Japan Droids to duet z Kanady, bo zawsze w mojej audycji musi być coś kanadyjskiego, coś pożyczonego i tak dalej, więc to będzie akurat płyta moja osobista, tutaj własna, nabyta drogą kupna. Japan Droids, dlaczego z Kanady? Dlatego, że tam jest jedyny słuchacz dzikiej karty w Kanadzie, Sławek Lesiuk, i ja zawsze go pytam potem, zagrałem coś z Kanady, czy to znasz? Ostatnio był zespół z Kanady, przedostatnio też, tak więc teraz Japan Droids, duet, gitara, wokal, perkusja, gitarzysta gra na gitarze i śpiewa oczywiście. No, siłą rzeczy skojarzenia z White Stripes i Black Keys, no to jest zupełnie nieodzowne. A Utwór, który za chwilę, to przewrotne nawiązanie do Thin Lizzy. The Boys Are Leaving Town, więc myślę, że znakomity tytuł na koniec, ponieważ my już tę dziką kartę zamykamy, kartę z dzika, i życzymy bardzo miłej niedzieli, udanej niedzieli, i już się robi jasno, więc taka żywa, bardzo czadowa muzyka na koniec tej audycji jest jak najbardziej na miejscu, a za chwilę After Party, które poprowadzi Wojciech Barczyński. Tę audycję realizowała pani Grażyna Oczkowska, niezwykle czujnie, niezwykle subtelnie, jak to kobieta, i oczywiście bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie. Niezwykle też profesjonalnym wydawcą był Piotr Kordaszewski, który troszeczkę ziewał, bo ja go obserwowałem zza szyby, ale mam nadzieję, że będzie mu się dzięki temu dobrze spało. Ja jakoś tak niespecjalnie jestem senny, więc może gdzieś jeszcze pójdę na spacer, ponieważ niedziela się zaczyna piękna, jak już wspomniałem, a dla Państwa zostawiamy Japan Droidsów z albumu Post Nothing. Więc od razu sobie przetłumaczyłem ten tytuł i powiązałem z ich stylem, więc myślę, że ich styl to nie tyle post-rock, co post-nic-rock. No i tyle w temacie. The Boys Are Leaving Town. Ja również opuszczam to studio. Do usłyszenia. Aha, jak się nazywałem? Nazywałem się dzisiaj Radosław Okrasko. I mam nadzieję do usłyszenia za miesiąc.